مين الرجيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رائنا فقولوا انظروا واسمعوا للكافرين عذاب أليم. یہ کسے چلتا ہے؟ پہلے یہودیوں کی کباتیں آیات پہلی ہے تو بیان ہو چکی ہے, اور جو سحر اور شعبہ بازی ان کے پاس یہ چونے ٹوٹکے سے جو کام لے رہے تھے ان کا خوف رد ہوا, اور اب اس کے بعد ان کی دوسری قسم کی برائیاں جو نبی علیہ السلام اور مسلمان کے لیے آل اسلام کے لیے وہ دل میں شیدہ رکھتے تھے, تان تشنی کینہ حسد, اور یہ کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے مومنین کو اسلام جیسی عظیم دولت کی نعمت دے رکھی ہے ان سے چھن جائے, اور طرح طرح کی تان تشنی, اور اس میں یہ تان کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ہے لیکن کبھی یہ کام کا حکم دیتے ہیں پھر اس کو اسے روک دیتے ہیں, اس طرح کی تان تشنی شروع کی. تو یہ ان کے رد میں ان کے ان یعنی ان برائیوں اور اس ان کے شر کے بارے میں اگلی آیتوں کے میں بیانات آ رہے ہیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والوں رائنا آج کے بعد مت کہا کرو, انظر نہ کہہ لیا کرو, واسمعوا کہا کرو انظر نہ, اللہ کے نبی ہمیں ذرا مہلت دیجئے, واسمعوا اور سنو تم, وللکافرین عذاب الیم, اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی سنو کا مطلب کیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم سنو اور اس کی اطاعت کرو, اور یہودیوں کی طرح مت ہو جن کا وتیرہ یہ تھا کہ سمینا اور افسینا کرتے تھے. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس نے ان میں سے سنا یہ لفظ, کیونکہ قرآن نے ان کی یہ بد باطن اور خوب سے باطن واضح کیا ہے کہ وہ لجم بے السنتہم, اپنی زبانوں کو بل دے کر, ایک لفظ کچھ اور ہے اور ہی اس کا من ہے, لیکن وہ زبانوں کو بل دے کر دوسری طرف لے جاتے تھے جس کا معنی یعنی وہ اپنی منشا کے مطابق اس کو ڈالنے کی کوشش کرتے تھے. اب یہی رائے نا اس کا صحابہ کرام استعمال کرتے تھے اس معنی میں کہ اللہ کے نبی ہمیں سمجھ نہیں آئی بات کی, ذرا مہلت دیجیے, ذرا ہمارا خیال کیجیے, لیکن وہ بجائے اس کے رونت سے لے لیتے تھے جس کا معنی آمد طور پر, اور یا یہ کہ وہ یہ معنی لیتے رائنا کی بجائے رائنا اسم فاعل بنا لیتے جس کا معنی ہمارے چروائے. تو یہ ان کے دلوں میں خبث تھا, اور یہ ان کے دلوں میں وہاں کی بغض تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. تو اس طرح کی ان کی یہ حرکات شنیعہ پر اللہ تعالیٰ نے متنبہ کیا. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح سنا ان میں سے, وہ کہنے لگے اللہ کے دشمنوں تم پر اللہ کی لعنت ہو, میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں لئن سمعتوا من رجل منکم یقولها لرسول اللہ لأضربن عنقه, آئندہ میں نے اگر یہ بات تم میں سے سن لی کسی مرد تم کسی سے بھی کہ جو یہ بات کہتا ہے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا. اور وہ کہنے لگے تم بھی تو یہ لفظ بولتے ہو. تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور آئندہ کے لیے حکم دے دیا کہ یہ لفظ جس سے یہ نجات پیدا اٹھاتے ہیں یہ نہ بولا کریں, بلکہ ان زرنا کا لفظ استعمال کیا کریں بجائے رائنا کی. یہ ان کا خود سے باطن جو ہے وہ واضح کیا جا رہا ہے. تو فرمایا کما یبت الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم خیر من ربکم واللہ یقتص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. نہیں دو سکتے کافر لوگ اہل کتاب میں سے کافر یہود اور عیسائی اور نہ ہی مشرک, کس بات کو دوست نہیں رکھتے؟ ان ینزل علیکم من خیر من ربکم کہ یہ نبوت تم پر نازل کی جاتی, یہ کہ نازل کی جائے تم پر بھلائی تمہارے رب کی طرف سے. واللہ یختص برحمتہ ہی, اور اللہ اپنی رحمت کے ساتھ خاص کرتا ہے جس کو چاہتا ہے. رحمت کا لفظ بول کر کے یا مراد اس سے نبوت لی گئی, یعنی کافر یہودی ہوں عیسائی ہوں مشرک ہوں یہ کوئی بھی اس بات کو اچھا نہیں سمجھتا, تمہارے متعلق ان کو زبردست بغض ہے, ان کے سینوں میں زبردست حسد ہے کہ نبوت بنی اسماعیل میں سے حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو کیوں ملی. یہ جو مکہ کے لوگ تھے ان کو بھی بغض تھا مشرکوں کو, ابو جہل وغیرہ اس بات کے تو قائل تھے کہ واقعی محمد سچا رسول ہے, لیکن ان کو بغض اور حسد یہ تھا کہ تمام قسم کی سرداری بنو ہاشم میں آ جائے اور بنو مخزوم کے سے خالی رہ جائے, یہ ان کے لیے قابل برداشت بات ہے, ان کو بھی یہ بغض اور حسد تھا. تو فرمایا واللہ یختص برحمتہ من یشاء, اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نبوت جس کو چاہتا ہے دیتا ہے, خاص کرتا ہے جس کو چاہتا ہے. اور یاد رکھو پہلے میں نے ایک دن نوٹ دیا بھی تھا کہ نبوت واپی چیز ہے, قصبی نہیں ہے. واللہ ذو الفضل العظیم, وہ تو پھر دن قصبی بنانے کی کوشش کی نا, تو لائک مال الذین آنا واللہ علیہ من النبی جین و صدیقین و شہدائے و صالحین و سنا لائک رفیقہ, کہ ایک آدمی نبیوں کی اطاعت کرتا کرتا ہے ایک سٹیج پہ جا کے نبی بن سکتا ہے. یہ مرزا آج ہنی نے تاثر دینے کی کوشش کی, مان ان سب من آیت نون سے نات بخیر میں ہو مسلح علم تعلم ان اللہ علا کل شیء قدیر. فرمایا اور وہ جو منسوخ کرتے ہم کسی عہد کو یا لاتے ہم یا بلا دیتے ہیں اس کو, تو نہ کہ بخار میں ہم اس سے بہتر لاتے ہیں یا اس کی مثل لاتے ہیں. علم تعلم کیا تم نے جانا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اس عہد کا شان نزول تفسیری روایات میں یوں آیا ہے کہ یہودیوں نے کہا اللہ تعجبون علی امر محمد, امر محمد کے لیے تعجب نہیں کرتے کہ امر و صحابہ و امر, وہ اپنے صحابہ کو ایک کام کا حکم دیتا ہے اور پھر کچھ دنوں کے بعد یا نام ان کو اس کام سے روک دیتا ہے, ان کو اس کے خلاف پھر حکم دے دیتا ہے. آج ایک بات کہتا ہے کل اس سے رجوع کر جاتا ہے. تو ثابت ہوا کہ یہ قرآن اللہ کی کلام نہیں ہے مگر محمد رسول اللہ کی اپنی بنی ہوئی کلام ہے. اگر اللہ کی کلام ہوتی تو بعض بعض کے الٹ نہ ہوتی کہ ایک جگہ میں حکم دے دیا اور دوسری جگہ اس سے روک. اس وقت یہ آیت کریمہ رب کائنات نے نازل فرمائی, فرمایا سن لو, دیکھو قرآن اور اس پوری شریعت کی بنا نیت حکیم ماننا انداز پر تدریجی طور پر کی گئی ہے. عرب کے بدوؤں کو اور مشرکین کو ان کی عادات کا اللہ کو خوب علم, اللہ نے پوری شریعت جو 23 سال میں مکمل کی ہے سب تدریجاً, دیکھیے مکی زندگی امام کائنات کی 13 سال نبوت کی گزری ہے, لیکن اس میں روزے کا حکم یا اور یہ احکام جو ہیں اللہ نے نازل نہیں سکتے. اللہ نے پہلے ان کی ذہن سازی کی، 23 سال میں سے 13 سال کی، قرآن میں جو مکی صورتیں نازل ہوئی ہیں ان میں ان کی ذہن سازی کی ہے۔ توحید، مبدا، معاد اور کتاب اللہ کا اللہ کی کتاب ہونے کے دلائل اور انبیاء سابقین اور شرائع سابقہ کے متعلق ذہن سازی کی ہے کہ جتنے اللہ کے نبی آئے ہیں سب برحق ہیں اور اللہ کی طرف سے ان پر نازل کردہ شریعتیں سب برحق تھیں، اللہ کی سب کتابیں برحق، اور یہ کتاب بھی اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، اور یہ پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ کو اللہ نے آخری نبوت کے لیے منتخب فرما لیا ہے۔ بس پوری مکی صورتیں اور مرنے کے بعد زندگی برحق ہے، جس میں ساری اس دنیا کی زندگی کا حساب دہ ہونا پڑے گا، جزا سزا کا دن آئے گا۔ بس یہ مکی، سب مکی صورتوں میں یہ مقام کہ اللہ کے بغیر کوئی معبود نہیں، اللہ کی ذات صفات اور حکموں میں کائنات میں سے کوئی بڑا چھوٹا شریک سلیم اور سانجی نہیں ہے، یہ دیر بنا سب حتیٰ کہ یہ 5 گانا فرضی نماز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے آخری میں اللہ نے نازل کیا، روزے، زکات، حج، یہ سب مدنی زندگی میں اللہ نے یہ فرض ادا کیا، مکی زندگی میں ان میں سے کوئی بھی فرض ادا نہیں کیا۔ اور روزے کے بارے میں بھی ایک تفسیر کے مطابق یہ مانا ہے، اس میں بھی اللہ نے تدریج باقاعدہ ملحوظ رکھی، ان لوگوں کے یعنی شریعت کو مؤثر بنانے کے لیے اور لوگوں پر شفقت اور رحم اور ترس آتے ہوئے کہ آہستہ آہستہ یہ لوگ درست ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ روزے کے بارے میں بھی ایک تفسیر یہ ہے کہ پہلے سال جب اللہ نے روزے کی فرضیت عائد کر دی تو نوجوان تندرست اٹھے کٹھے لوگوں کو بھی اجازت مل گئی کہ تم روزہ نہیں رکھ سکتے تو چلو فدیہ دے دو، ایک تفسیر یہ ہے اسے، کیونکہ ابھی وہ ان روزوں کے عادی اور خوگر نہیں ہوئے۔ اگلے سال پھر ترقی کی، حکم دے دیا من شاید من کو مشار فرض، اسی طرح روزے میں یہ بھی تدریجی صورت ہے کہ پہلے جب کوئی افطار کر لیتے تھے جب تک سوئے نہیں جو مرضی کھائیں پیئے مباشر کریں، لیکن سونے کے بعد نہیں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دے دی سحری تک کے سب کچھ۔ تو شریعت جو ہے اللہ حکیم احکم الحاکمین نے نہایت حکمت کے تقاضوں کو ملحوظ رکھا ہے کہ اس کو یہ احکام بتدریج نہ دیں، اور اس تدریجی صورت کو اختیار کرنے کا تقاضا یہ تھا کہ اس دور میں اور ان اوقات میں وہ چیزیں وہ حکم اللہ نازل فرما دیتا تو وہ اس طرح مؤثر نہ ہو سکتے جبر کے بغیر، اور تشریح امور میں اللہ جبر کرتا نہیں، اس واسطے اللہ تعالی نے جو حکیم مطلق ہے اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ یہ وقت فلاں وقت تک یہ حکم مناسب رہے گا اور اس کے بعد یہ حکم مناسب نہ رہے گا، اس کو تبدیل کیا جائے گا۔ کئی حضرات وہ قرآن میں نسخ کے قائل نہیں، لیکن یاد رکھیے تمام صحابہ، تمام تابعین اور کل محدثین رحمہم اللہ اور ائمہ کرام سب نسخ کو برحق جانتے ہیں قرآن میں بھی، اور تدریجی انداز میں قرآن کا نازل کرنا ہی نسخ کی زبردست دلیل اور اس پر برہان ہے. ابو مسلم اصفہانی یہ سب سے پہلا شخص ہے جس نے قرآن میں نسخ کا انکار کیا. ابو مسلم اصفہانی اور بعض معتزلہ سب سے پہلے امت میں جنہوں نے نسخ قرآن میں سے بعض آیات اور بعض حکموں کے نسخ کا انکار کیا ہے وہ امت میں پہلا شخص ہے ابو مسلم اصفہانی. کئی سو سال بعد اولین میں سے، سابقین میں سے کوئی بھی اس کا انکاری نہ تھا، اور قرآن نے دوسری آیت میں بہت واضح لفظ بول دیے ہیں کہ اگر بدلنا آیا تو مکان آیا، وہ کس طرح آیا قرآن پاک کی. دیکھو، اور جب ہم بدل دیتے ہیں ایک آیت کو دوسری آیت کی، وہاں بدلنا کا لفظ ہے اس آیت میں، تو اس واسطے اللہ حاکم الحاکمین ہے، الا لہ الخلق والامر، پیدا کرنے والا وہ ہے، امر بھی اسی کا حق ہے کہ ہر چیز میں کرے، اور جس وقت چاہے کسی پر ایک حکم لگا دے اور پھر وہ چاہے تو وہ حکم تبدیل کر کے دوسرا حکم لگا دے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز، یہی معلوم ہوتی ہے وجہ کہ اس آیت کے آخر میں بھی اللہ نے یہ فرمایا کہ الم تم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو جب اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو وہ ایک حکم مسلط کے تقاضے کی بنا پر ایک وقت دے کر کے اس وقت کے گزر جانے کے بعد اور تباہی کے سالے اور درست ہو جانے کے بعد وہ حکم بدلنے پر قادر نہیں ہے، یقیناً قادر. اب اللہ کے کلام میں نسخ آ سکتا ہی نہیں، تو اس کا کیا جواب ہے ہمارے پاس کہ تورات، انجیل اور زبور یہ اللہ کی کتابیں، اللہ کی کلام ٹھیک ہے نہیں، اور قرآن نے ان کو منسوخ کیا ہے کہ نہیں. تو جب تورات، انجیل اور زبور اللہ کی کلام ہو کے منسوخ ہو گئی اور اللہ کی کلام قرآن نے اس کو منسوخ کر دیا، تو اللہ کی کلام میں نسخ آنا محال کی بات قطعی طور پر ختم ہو گئی. اور پھر یہ جو نسخ ہے، یہ قصص جو اللہ نے بیان کیے ہیں ان میں ہرگز نہیں ہے، اخبار جو اللہ نے دی ہیں، پیشین گوئیاں جو اللہ نے دی ہیں، نسخ کا تعلق ان کے ساتھ نہیں ہے، اور نسخ کا تعلق جو محسوس جرائم ہیں، چوری، ڈکیتی، بدماشی، بدکاری، ان کے ساتھ نہیں ہے. نسخ کا تعلق مبدا اور معاد کی آیات کے ساتھ نہیں ہے، نسخ کا تعلق توحید باری تعالی کے مسائل کے بارے میں نہیں ہے، نسخ کا متعلق صرف احکام سے، نسخ کا تعلق صرف احکام کے ساتھ. مثلا پہلے 16-17 ماہ بیت المقدس کو اللہ نے قبلہ بنایا، اور پھر اس کو منسوخ کر کے خانہ کعبہ کو اللہ نے قبلہ بنایا، اور اسی طرح پہلے اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جو عورت مثلا جو بدکاری کر لیتی ہے وہ گھر سے باہر نہ کیا جائے, اس گھر میں مقید کر دینا, یہ اس کی سزا مقرر کی. اور پھر سورہ نور نازل کر کے اس کی سزا یہ تبدیل کر دی کہ اگر وہ کنواری عورت اور کنوارا مرد ہے تو پھر اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں اور جلا وطن کیا جائے, تقریب عام ہو. اللہ حاضر کے آسر پہلے ابتدائی طور پر زبردست جذبہ جو اسلام کی بنا پر اللہ نے فرما دیا کہ اگر کافر 10 ہوں اور ان کے مقابلے میں 1 مسلمان ہو تو اس کو بھاگنے کی اجازت نہیں, وہ غالب آئے ڈٹ جائے. لیکن جب یہ جوش جذبہ جو ابتدائی بہت جوبن پہ تھا اس میں کچھ فرق آیا تو اللہ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا کہ اب 1 مسلمان 2 کافر کے مقابلے میں اگر ان کی لڑائی ہوتی ہے, اسلامی جنگ ہوتی ہے, تو اس کو بھاگنے کی اجازت نہیں ہے. بھاگے گا تو متولی یوم الزحف, یہ بہت بڑا اس کا گناہ سمجھا جائے. پہلے اللہ نے فرض قرار دے دیا اس کو رات کے قیام کو, پھر منسوخ کر دیا امت سے کہ 5 نمازیں فرض ہو گئی ہیں. اور اسی طرح بہت سے احکام ہیں تو نسخ کا معنی ایک حکم کا رفع کر لینا اور اس کی جگہ دوسرا حکم لے جانا, اور ایک اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ مطلق کو مقید کر دینا, مثلا مطلق کو مقید کر دینا. تو اس نسخ کی اصطلاح میں اہل علم کی مختلف جو مفاہیم انہوں نے اپنے اپنے سامنے رکھے ہیں, اسی وجہ سے منسوخ آیات کی تعداد میں اختلاف. پہلے لوگوں نے متقدمین نے نسخ کا یہ عام معنی لیا کہ ایک حکم پہلے مطلق تھا, اب اس کو مقید کر دیا ہے, ایک حکم میں سے کسی چیز کو بعد میں مستثنی کر دیا ہے, وہ اس کو بھی نسخ کہنے تھے. اس نقطہ نظر سے ان کے نزدیک 500 آیات منسوخ تھے, لیکن اس کے بعد اس میں تبدیلی آئی اور 100 پر یہ نسخ ٹھہرا. اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور اس قسم کے اہل علم نے مزید محنت و کاوش کی اور انہوں نے یہ سمجھا, اور امر واقعہ بھی ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ ہر وہ 2 آیات جن کے مفہوم اور معنی میں تطبیق ہو سکتی ہے, رفع تعارض ہو سکتا ہے, ان کو منسوخ نہیں کہا جائے. پہلو کی اصطلاح کے مطابق ان کی اصطلاحی چیز ہے وہ بھی منسوخ میں آ گئے, لیکن ان کے نزدیک ان کو منسوخ نہیں کرنا چاہیے, وہ دونوں بحال ہیں. تو اس نقطہ نظر سے صرف 5 آیتیں قرآن میں منسوخ رہے. تو بہرحال اس کی مثال ایسے ہی سمجھو جیسے ایک ڈاکٹر وہ ایک مریض اس کے پاس جاتا ہے, وہ مریض کا علاج کرنے کے لیے اس کو جب دیکھتا ہے, اس کی تشخیص کرتا ہے, تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ پہلے اس کے معدے میں بڑی زبردست علائش ہے, اور جب تک اس کے معدے کی صفائی نہ ہوگی جو اصل بیماری, اس کا علاج ممکن نہیں. وہ پہلے 2 دن کے لیے یا 3 دن کے لیے ایک دوائی تجویز کرتا ہے, گولیاں ٹیکے کیپسول, اور پھر اس کے بعد وہ انہیں حکم دیتا ہے کہ یہ میری جو دوائیاں ہیں یہ آپ نے 1 دن یا 2 دن وہیں پر ہی استعمال کرنی ہے, اور اس کے بعد مزید دکھانا ہے. پھر اس نے وہ ٹیکے وہ گولیاں وہ کیپسول وہ یقیناً بدلے گا, اور یہی علاج کا صحیح طریقہ ہے. اور جو پہلے دن اس نے گولیاں اور ٹیکے تجویز کیے ہیں اور اس کے ساتھ میدے کی اصلاح ہو رہی ہے, اب وہ ہی جاری رکھے تو وہ تو بیچارے کا جنازہ نکال بیٹھے. یہ اس کے اس ڈاکٹر کی زبردست حکمت اور بہترین طبیب ہونے اور ڈاکٹر ہونے کی نشانی ہے کہ اس کی جہالت کی نشانی ہے. یہ ان لوگوں کی جہالت ہے جو کہتے ہیں کہ اس کا معنی تو یہ ہے کہ اگر کلام اللہ میں نسخ مان لیا جائے تو اس کا مطلب ہے پہلے اللہ کو یہ پتا نہیں تھا تو عدم علم میں وہ حکم نافذ بار کر بیٹھا, اور جب نافذ کرنے کے بعد پتا چلا تو اب تبدیل کرنا پڑے. دنیا میں ایسا ہوتا ہے, جو لوگ آئندہ کے بارے میں نواقف ہیں, لا علم ہیں, وہ بہت دفعہ ایسا کر بیٹھ کرتے ہیں کہ ایک حکم نافذ کر دیتے ہیں, لیکن جب وہ حکم کا واسطہ پڑتا ہے تو کچھ دنوں کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم تو مناسب اور درست نہیں تھا, تو اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت لے کر. لیکن تعال اللہ عن ذالک علوا کبیرا, اللہ تعالیٰ اس سے بلند و بالا ہے. اللہ تعالیٰ کو تو یوم ازل سے ہی ان سب چیزوں کا علم ہے. تو جیسے ڈاکٹر اور دانا معالج وہ دواؤں میں تبدیلی پیدا کرتا ہے, تو یہ اس کی عدم علم یا اس کی جہالت کی دلیل نہیں ہے, بلکہ اس کے علم و فضل کی دلیل. تو اللہ تعالیٰ نے اگر پہلے ایک حکم نافذ کیا ہے اور پھر اس کو تبدیل کر دیا ہے, تو یہ یوم ازل سے اللہ کو اس کا علم تھا, اور اللہ کی حکمت کا تقاضا یہی تھا کہ تدریجی طور پر اصلاح ہوتی ہے اور آنن فانن سخت سے سخت تر حکم نافذ کر دینے سے اصلاح حوال نہیں ہو سکتی. یہی وجہ ہے کہ پہلی شرائع میں, فروعی مسائل میں, اور اس آخری امت کی شریعت میں مسائل میں کتنی تبدیلیاں ہوئی ہیں, اور اس کے سب سائل ہیں, کیونکہ آواز اور ادوار اور اوقات اور ماحولیات کو اللہ نے بلند رکھا. اللہ سے بڑھ کر اس کا کوئی عالم نہیں. اچھا جی, تو فرمایا ما ننسخ, پانچ آیات منسوخ ہیں, بیس نہیں بلکہ پانچ. اچھا, ان کے درمیان تطبیق ہو سکی ہے, اس وجہ سے پانچ پر بات جا ٹھہری. بیس کا بھی قول ہے, حدیث مسلم شریف میں ایک حدیث بھی آئی ہے, لم تکن نبوت قط الا تناسخ, جو بھی نبوت آئی ہے تو اس میں تناسخ ہوا ہے. اچھا, تو فرمایا کہ الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير, کیا تمہیں جانا نہیں ہے کہ بے شک اللہ اس کے لیے آسمان اور زمینوں کی بادشاہی ہے, اور تمہارے لیے اللہ کے بغیر نہ کوئی دوست ہے نہ مددگار. ہم تريدون ان تسالوا رسولكم كما سال موسى قبل ومن يتبدل الكفر بالايمان فقد ضل سواء السبيل, کیا تم ارادہ کرتے ہو کہ سوال کرو اپنے پیغمبر کو جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام پہلے سے سوال کیے, اور یاد رکھو جو شخص کے بدلے کفر کو بدلے ایمان کے فقط ضلع سوا سمیر, وہ سیدھے راستے سے بھڑک گیا. جان فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارا ناصر اور نعم الناصر والمعین اللہ ہی ہے, بلکہ تم یہ ارادہ کرتے ہو کہ مسلمانوں کے اپنے پیغمبر کو ایسے الٹے سیدھے سوال کرو جیسے کہ یہودیوں نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ ارن اللہ جاہرتا, ہم تو پھر مانیں گے کہ یہ اللہ کی کتاب تورات اللہ نے تمہیں دی ہے, تم اللہ کے نبی ہو, کہ آواز کے ساتھ ساتھ اللہ کی ذات اقدس کو بھی دیکھو تو پھر اگر تم ایسے سوال در سوال کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے جیسے کہ وہ لوگ گمراہ ہو گئے. اور یاد رکھو جس نے ضلالت کو ہدایت کے ساتھ بدل لیا اور ایمان کی جگہ پر کفر لے لیا, فَضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ, وہ سیدھے راستے سے بھڑک گیا. فرمایا بَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُرَدُّونَكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ, إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. بہت سارے اہل کتاب نے خواہش کی ہے تمہیں پھیر دینے کی, تمہیں رد کر دینے کی بات, تمہارے ایمان لانے کی. یہ لو مسریہ نا, اس لیے میں نے یردونہ کا معنی رد کا کر لیا ہے, مسر کا معنی کہ وہ تمہیں رد کر دیں تمہارے ایمان لانے کے بعد. کس طرف رد کر دیں؟ کافر حسد. یہ انہوں نے ایسا کیوں خواہش کیے؟ یہ کفارن تو یردونہ کم کا مفعول ہے نا سامنے, اور حسدن یہ مفعول لہو ہے مدہ کا. خواہش کیے بہت سارے اہل کتاب نے کیوں؟ حسدن بوجہ حسد رکھنے کی اپنی طرف سے, یعنی اپنی جانوں کی طرف سے. من بعد ما تبین لہم الحق, جبکہ ان کے پاس حق واضح ہو گیا. پس تم درگزر کرتے رہو اور انہیں معاف کر دو, حتیٰ یاتی اللہ بامرہ, حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنا امر لے آئے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر. یعنی ان کے خبیث انفس جو ہیں بطور حسد کے وہ یہ باتیں کرتے ہیں, حالانکہ ان کے سامنے حق واضح ہو گیا ہے. لہذا تم ذرا ان کو چھوڑے رکھو اور ابھی ان سے اراد کرو, حتیٰ کہ اللہ اپنا حکم لے آئے گا, یعنی قتال کی تمہیں اجازت دے دے گا, جنگ وغیرہ کی. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو ان سے انتقام لینے پر بھی قادر ہے, لیکن ذرا وقت کا انتظار ہے. فرمایا اور یہ جو نسخ کا مسئلہ ہے نا, یاد رکھیے حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں, حافظ ابن جریر نے اپنی تفسیر ابن جریر میں, علامہ سیوطی نے در منصور میں, اور باقی مفسرین جو بڑے چوٹی کے مفسرین گزرے ہیں ان سب نے کبھی آسانی کے ساتھ اس مسئلے کو ثابت کیا ہے, بلکہ تفصیلا علامہ راضی نے اپنی تفسیر کبیر میں یہ سب تفسیر کیا اور کہا کہ اتفق آل شرائع اللہ جواز نسخ, تمام آل شرائع نسخ کے جواز پر متفق. اچھا جی, تو فرمایا کہ واقعی مسلا تباس الزکاۃ وما تقدموا لانفسكم من خیر تجدوه عند اللہ ان اللہ بما تعملون بصیر. دیکھو نماز کو قائم کیے رکھو, زکات کو ادا کرتے رہو, اور جو کچھ اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو گے بھلائی, تجدوه عند اللہ, اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے, بے شک اللہ تمہارے عملوں کو دیکھنے والا. دیکھیے یہ جو معتزلہ کہا کرتے تھے نا, جس کی وجہ سے امام بخاری کو آخری باب یہ باندھنا پڑا کہ وزن اعمال بر حق ہے, وہ یوں کہا کرتے تھے کہ یہ عمل تو معدوم ہے, عوال ہے. اب قرآن کو دیکھتے جائیں, قرآن کہتا ہے وما تقدموا لانفسكم من خیر تجدوه عند اللہ, یہ جو تم روزے رکھ رہے ہو اور قرآن کی تلاوت کرتے ہو, نیکیاں کرتے ہو یا برے برائیاں کرتے ہیں, تاجے تو ہو عند اللہ, اور نیکی کرنے والوں تمہاری ہر نیکی کو وجود جوہری ملے گا اور تم اس کو دیکھو گے اور اس کو پاؤ گے. تاجے تو ہو عند اللہ. دوسری آیات کو ان کے سامنے اس کے ساتھ ملا رہے ہیں. ہاں جی, وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى تلك امانيكم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. اور انہوں نے کہا کہ ہر کسی نہیں داخل ہوں گے جنت میں مگر وہی لوگ جو یہودی ہوئے یا عیسائی ہوئے, یہ ان کی خواہشات ہیں. فرما دیجئے لاؤ تم اپنی دلیل کو, ان کو تم صادقین اگر تم سچے ہو. پہلے ان کی وہ برائیاں بیان کی جا رہی ہیں. اب اہل کتاب کی مزید اباطیل کا بیان کیا جا رہا ہے کہ اہل کتاب یہودی اور عیسائی ہر دو فریق جو ہیں, اہل کتاب سے مراد یہود اور نصارہ ہوتے ہیں, ہر ایک نے جنت کی ٹھیکے داری خود لے رکھی. یہودی اپنے آپ کو جنت کے ٹھیکے دار بنائے ہوئے ہیں اور دوسروں کے دین میں تان کرتے ہیں, اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نصارہ کافر ہیں اور گمراہ ہیں, اور عیسائی اور عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے, انجیل کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے, اور نصارہ جو ہے وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہود کافر ہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ وہ مسیح علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے اور وہ اللہ کے نبی بن کے آئے, انہوں نے اتمام شریعت کی ہے. تو یہ ان کے درمیان, دونوں فریقوں کے درمیان جھگڑا تھا, ہر ایک دوسرے کے دین میں تان کرتا تھا اور اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا, اور ہر ایک یہ سمجھتا تھا کہ جنت ہمارے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے ان اگلی آیتوں میں ان دونوں فریقوں کا یہ جھگڑا بیان کر کے دونوں کو جھٹلا دیا اور بتا دیا کہ جنت کے ساتھ وہ جنت میں وہی لوگ جائیں گے, اور یہ کامیابی اس مومن کو ملے گی, وہ خاص کسی قوم سے تعلق رکھتا ہو, کسی نسل سے تعلق رکھتا ہو, کسی وطن سے تعلق رکھتا ہو, جو مومن متقی ہوگا, صالح عمل کرنے والا ہوگا, اس کے لیے جنت میں وہ جائے. فرمایا اور کہا انہوں نے ہر کسی داخل ہوں گے جنت میں مگر وہی لوگ جو یہودی ہوئے, اور یہ تو یہودیوں نے دعویٰ کیا, اور سارا اجتماع ہو گیا ہے. اصل میں یہ ہے کہ یہودیوں نے یہ دعویٰ کیا کہ جنت میں صرف یہودی ہی جائیں گے, اور عیسائیوں نے یہ دعویٰ کیا کہ جنت میں صرف عیسائی ہی جائیں گے. تو عبارت میں اندماج ہے, اور اس کا معنی یہ ہے کہ کہا انہوں نے, یعنی ہر ایک نے, یہودیوں نے بھی یہ دعویٰ کیا اور عیسائیوں نے بھی یہ دعویٰ, پیچھے دونوں کا ذکر ہے نا, ہر ایک نے یہ دعویٰ کیا کہ جنت میں یہودیوں نے کہا یہودی ہی جائیں گے, اور نصارا نے کہا نصارا ہی جائیں گے. اللہ نے یہ جملہ مترجم ہے درمیان میں, تلک امانیہم, یہ کو ان کو اللہ نے سند نہیں دی ہے کہ یہ بیان کرو, خبر دے دو, میں تمہیں یہودی جو ہوگا جنت میں لے جاؤں گا, اور جو ان کو کہا ہوگا جو نصارا ہوگا وہ کیسا بھی ہو وہ جنت میں جائے گا. اللہ نے فرمایا تلک امانیہم, یہ تو ان کی اپنی خواہشات, ان کے خیالات ہیں, ان کے پاس اس بات کی دلیل نہیں ہے, یہ ان کے اپنے اپنے خیالات اور ان کی خواہشات ہیں. فرمایا پھر چیلنج کیا اللہ نے, اس پر دلیل لاؤ, نیند آ رہی ہے کیوں جی, چلو وضو کرے ہو, چل سوندہ ٹائم میں لوہے کا بنا ہوا ہوں, اور کس کو نیند آتی ہے؟ ہاں جی, تو فرمایا کہ بلا من اسلم وجہ للہ و محسن فلو اجر عند ربی ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ہاں کیوں نہیں, ہر وہ شخص جس نے اپنا چہرے کو اللہ کا فرما بردار بنا دیا, یعنی آپ اللہ کا جو مطیع بن گیا, جس نے مطیع کر دیا اپنے چہرے کو آج سے اللہ کے درالے کو, وہ نیکی کرنے والا ہے, ایمان عقیدے کا درست ہے, فلو اجر, اس کے لیے اس کا اجر ہے اس کے رب کے ہاں, اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غم کھائیں گے. وکالت یہود علیہ سورت نصارا علیہ شہن, وکالت نصارا علیہ سورت یہود علیہ شہن و امیت روح و کتاب, فذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولهم فلا یحکم بینهم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون. حضرت عبداللہ ابن عباس کا بیان ہے کہ جب نجران کے عیسائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ میں حاضر ہوئے, یہ مدینہ کے علاقے میں ایک قصبہ ہے نجران نام, یہ عیسائیوں کا اس وقت کا مرکز تھا. جب نجران کے نصارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو یہودیوں کے علماء بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کا سن کر آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ ان کا جھگڑا ہوا. رافع بن حرملہ کہنے لگا مان تم علی شین کہ تمہارا تو کوئی مذہبی نہیں ہے, تمہارا کوئی دین اللہ کا دین نہیں ہے, اور عیسیٰ اور علیہ السلام اور انجیل کے ساتھ کفر کیا. نجران کے عیسائیوں میں سے اور نصارہ میں سے اٹھا ایک آدمی, اس نے کہا یہودیوں کو مخاطب کر کے مان تو ملا شہن تمہارا کوئی دین مذہب نہیں ہے جی, اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر دیا اور تورات کو بھی نہ مانا. تب اللہ نے کی آیت نازل فرمائی. اس آیت کا شان نزول عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ لکھا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی, فرمایا سن لو کہاں یہودیوں نے کہ نصارہ کسی چیز پر نہیں ہے اور کہاں نصارہ نے کہ یہود کسی چیز پر نہیں ہے, حالانکہ وہ دونوں فریق کتاب کو پڑھتے ہیں. کذالک قال الذین, فرمایا یعنی یہود تورات کو پڑھتے ہیں اور نصارہ انجیل کو پڑھتے ہیں, اور تورات انجیل میں ہر ایک پر ایمان لانے کا حکم ہے, اور پھر یہ ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں. فرمایا اور اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے مثل ان کے قول کی, جس سے مراد مشرق عرب ہے, کہ اہل کتاب نے جیسے کہا اسی طرح مشرقین عرب نے کہا کہ محمد رسول اللہ بھی کسی چیز پر نہیں ہے. فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ, اصل فیصلہ تو اللہ ہی کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن, فیما کانوا فیہ یختلفون, اس چیز میں جس میں وہ اختلاف کرتے لگے. من ادراک ما من مانا مساجد اللہ ان یذکر فی حسمہ وسعا فی خرابہ اولئک ما کان لهم یذکروا الا خائفین لهم فی الدنیا قدیم ولهم فی الآخرۃ عذاب عظیم. اس آیت کے دو شان نزول مفسرین نے بعض نے بعض اور بعض نے بعض ذکر کیا ہے اور بعض نے دونوں کا ذکر کیا ہے کہ یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہودیوں نے شہید کر دیا تو کچھ وقت کے بعد عراق میں اس کا انتقام لینے کے لیے وہ تیتوس یا تیتس نامی جو بادشاہ تھا اس کی سرکردگی میں ان لوگوں نے ان پر حملہ کر دیا اور قتل و غارت کی, یہاں تک کہ اللہ کے گھر بیت المقدس کو ویران کر دیا, ان سے اینٹ بنا دی اور یہاں خنزیر وغیرہ پھینکا. تو یہ اللہ کا گھر بیت المقدس ویران رہا, حتیٰ کہ فاروق اعظم کے دور میں جب یہ علاقہ جہاں فتح کیے گئے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس کو تعمیر کروایا اور وہاں پورا نماز وغیرہ اور پڑھائی کا اور سارا بندوبست کیا. وہ جو آپ نے ابو داؤد وغیرہ میں عبادہ بن سامت کی حدیث پڑھی ہے نا فاتحہ والی, عبادہ بن سامت کی حدیث کتاب القراث بیکی میں, جزء القراث بخاری میں, سنن ابو داؤد میں اور دوسری حدیث کی کتابوں میں, کہ عبادہ بن سامت یہ بیت المقدس کے امام اور خطیب تھے حضرت عمر کے دور میں, جبکہ وہ بیان کرتے ہیں ان کے بھانجا اور ان کے داماد محمود کہ ایک دن ایسا ہوا کہ جو مسجد کا خادم تھا مؤذن تھا, ہم دیر سے اٹھے اور ہمارے آنے سے پہلے مسجد کے مؤذن نے جماعت صبح کی کرانی شروع کر دی, تو ہم جماعت میں آ کے ملے اور میں اپنے ماموں عبادہ بن سامت کے پاس کھڑا تھا. تو جماعت سے جب فارغ ہو گئے تو میں نے سوال کیا اپنے ماموں عبادہ بن سامت سے کہ حضرت جی ادھر وہ امام قرآن کی قرآن کر رہا تھا اور تم فاتحہ پڑھ رہے تھے. تو عبادہ بن سامت نے وہ مشہور حدیث لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب جو سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹوں میں آ چکی ہے, بخاری میں, مسلم میں, ابو داؤد میں, نسائی میں, ترمذی میں, ابو داؤد میں, ابن ماجہ میں, اللہ عزل قیاس جملہ دفاتر حدیث میں جو آ چکی ہے, وہ عبادہ بن سامت نے وہ حدیث پڑھ دی. تو اب یہ اشکال جو محمود کے ذہن میں آیا تھا کہ جب امام جہرن قرآن کر رہا ہو تو پھر مقتدی کا فاتحہ پڑھنا شاید ٹھیک نہ ہو, جن کی مادری زبان عربی ہے اور جو نبی علیہ السلام سے حدیث بیان کرنے والا راوی ہے حضرت عبادہ, اس نے جب اپنے امام کے میں امام کے پیچھے صبح کی نماز جاری قرآت میں برابر فاتحہ پڑھی تو یہ حدیث پڑھ کے سنائی, تو محمود کے سارے اشکال رفع. لیکن یہ کتنی بد قسمتی ہے کہ ہمارے اشکالات ان حدیثوں کے ہوتے ہوئے رفع نہ ہو, ہم پھر بھی دوسری طرف جانے کی کوشش کریں. میں نے جب یہ پڑھا اور جب یہ دیکھا اور جب میں نے جملہ ہمارے اکابر کا یہ اصول پڑھا کہ حدیث کا راوی ساری دنیا سے اس حدیث کو زیادہ جاننے والا ہوتا ہے. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب والی حدیث کا راوی کون ہے؟ عبادہ بن سامت. اور مسلمہ اصول کے مطابق عبادہ بن سامت سے بڑھ کر کے اس حدیث کا کوئی مطلب نہیں جان سکتا, کوئی بڑا ہو کوئی چھوٹا امت میں. تو عبادہ بن سامت نے جو مطلب بیان کرنا ہے پوری امت کے نزدیک وہ حدیث کا صحیح مطلب ہے. عبادہ بن سامت نے اپنے عمل سے اس کا مطلب واضح کر دیا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب یہ امام کے ساتھ بھی لگتی ہے, یہ مقتدی کے ساتھ بھی لگتی ہے, یہ جاہلی نماز کے ساتھ بھی لگتی ہے اور یہ سلی نماز کے ساتھ بھی لگتی ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اور پھر یہ جو تکلف کیا جاتا ہے کہ سکتات میں پڑھا جائے, اس روایت نے اس تکلف کو بھی ختم کر دیا. کیوں؟ اس حدیث میں کہ تم پڑھ رہے تھے اس حال میں کہ امام پڑھ رہا تھا, حال اور بلحال میں مقارنت ہوتی ہے کہ نہیں؟ علم نام کا اصول یاد ہے کہ حال اور ذلحال میں زمانے میں مقارنت ہوتی ہے. اس کا معنی یہ نکلا کہ اس حدیث کا راوی عبادہ بن سامت وہ اس حدیث کا یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ شکتات کے انتظار کی چندہ ضرورت نہیں ہے, وہ ساتھ ہی ساتھ پڑھتا ہے, پڑھ سکتا ہے اور وہ ساتھ ہی ساتھ پڑھتا جا رہا ہے. سمجھ آئی بات کی؟ اللہ کرے کہ محمود کے ذہن میں جو اشکال پیدا ہوا پوری مسجد کے نمازیوں میں عبادہ بن سامت کی حدیث بیان کرنے سے اب کوئی اشکال باقی نہ رہا, سب کے ختم ہو گئے. اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے کہ ہمارے اشکالات بھی رفع ہو جائیں. اور امر واقعہ یہی ہے, سنن ابو داؤد میں نے ذکر نہیں کیا, کتاب القراءات بیک کی ہے سنن ابو داؤد. ہاں جی تو خیر بات لمبی ہوگی بھائی. ہاں بمن اسلم, اور دوسرا اس کا حوالہ یہ ہے, اس کا شان نزول یہ بھی ہے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1450 یا 1500 صحابہ کی میت میں عمرہ کرنے کے لیے گئے اور مشرکین مکہ نے حدیبیہ سے آگے نہ جانا دیا, رکاوٹ بن گئے بیت اللہ میں عمرہ کرنے سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے درمیان رکاوٹ بن گیا کہ ہماری ناک نہیں رہتی اگر تم اسی وقت عمرہ کر کے جاؤ گے, اور عمرہ کرنے سے روک دیا بیت اللہ سے میں جانے سے. تو ان کے بارے میں یہ اتنا من نظلم ممن منع مساجد اللہ, اور کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جو اللہ کی مسجدوں سے روکے کہ اس میں ان میں اللہ کا ذکر کیا جائے. بس ہاں بھی خراب آ, اور اصل خرابی تو ویرانی مسجد اللہ کے خانہ کی کیا ہوتی ہے کہ اس میں نمازیں نہ پڑھی جائیں, ذکر اذکار نہ کیا جائے, تلاوت کا موقع نہ ملے, وہ ویران پڑی رہے. عالی شان عمارت اگرچہ ہو لیکن اصل مسجد کی آبادی کیا ہے؟ نمازی, نماز کے ساتھ اللہ کے ذکر اذکار کے ساتھ. جیسے کہ حدیث میں آپ نے پیشین گوئی بھی دی ہے کہ ایک دور آ جائے گا مسجدیں بڑی عالی شان ہوگی لیکن نمازی نہ ملیں گے, ذکر اذکار اور نمازیوں سے خالی. اچھا خیر تو من اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ, ہر ایسی صورت جو اللہ تعالی کے گھر مسجدوں میں ذکر کرنے سے نماز پڑھنے سے مانے ہو یہ اس پر مشتمل. مثلا نمازی نماز پڑھ رہے ہیں اور مسجد میں جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے لیکن مسجد کے پڑوس میں دائیں بائیں آگے پیچھے ڈھول ڈمپیرے کی باجے گاجے کی مجالس جاری ہے اور انہیں یہ شرم نہیں آتی کہ مسجد کے نمازی ہم تو نہیں پڑھتے لیکن ان کے لیے بھی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں, یہ وہی دون پر نشان. اور جو بھی ایسی صورت ہو فرمایا اولئک ما کان لہم ان یدخلوا الا خائفین, یہ لوگ ان کے لیے جائز نہیں تھا کہ اس میں داخل ہوتے مگر اس حال میں کہ ڈرنے والے ہوتے ہیں, ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے, ان کے لیے آخرت میں عذاب ہوگا بڑا. وللہ المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله ان اللہ واسع علیم, جب بیت اللہ میں تعمیر ہوگی تو سیدھے سادھے مسلمانوں کو یہودیوں نے بہکانے کی کوشش کی کہ دیکھو اب تک محمد رسول اللہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے پڑھاتے رہے, اب بیت اللہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لیا. ہاں جی کی ہے نمازی کے پاس اونچی آواز سے قرآن کی تلاوت کرنا درست ہے یا نہیں؟ جب نمازی نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ اونچی اونچی تلاوت قرآن کر رہے ہیں ان کی نماز میں خلل انداز ہوں یہ درست نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں ایک یہ ہے کہ اس مسجد میں بچے قرآن یاد کر رہے ہیں حفظ کر رہے ہیں تو پھر اس نمازی کو چاہیے کہ دوسرے کونے میں داخل ہو برآمدے میں نماز پڑھے. اللہ کے لیے مشرق ہے اور اللہ کے لیے مغرب ہے, جہاں کہیں تم منہ کرو گے فسمہ وجہ اللہ, ادھر ہی اللہ کا چہرہ, بے شک اللہ وسیع ہے جاننے والا ہے. بتایا گیا کہ مشرق مغرب یہ جو ہے اللہ تعالی کسی ایک سمت میں اللہ کی ذات متعین نہیں ہے کہ اس سمت کی طرف منہ کرو گے تو اللہ کو تمہاری نیکی پہنچے گی اور اس سمت کی طرف منہ نہ کرو گے تو اللہ کو تمہاری نیکی نہیں پہنچے گی, ایسا نہیں ہے. بلکہ یہ تو ایک عظیم عبادت کے لیے یکسوئی اور یکجہتی اور اتفاق و اتحاد کے لیے نہایت ضروری ہے کہ دیکھو اتفاق و اتحاد میں رنگ زبان قوم یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ایک سلک میں سب کو منسلک کر سکے. اس واسطے ایک سلک میں منسلک کرنے کے لیے اور کالے گورے اور بلوچی سرحدی پشتو بولنے والے پنجابی بولنے والے اردو بولنے والے انگلش بولنے والے اور دنیا جہان کی بولیاں بولنے والے کوئی بولی ایسی نہیں ہے جو ایک پلیٹ فارم پر وہ تمام افراد آدم کو جمع کر سکیں, نسل آدم کے لوگوں کو جمع کر سکیں. یہ تو سب تقسیم کرنے والی چیز ہے, بولی بھی تقسیم کرنے والی, رنگ بھی تقسیم کرنے والا, دولت بھی تقسیم کرنے والی. یہ تو اختلاف پیدا کرنے والی چیزیں ہیں. تو اگر یکجہتی پیدا کرنے والی چیز ہے تو یہ ہے ایک جیسی ایک سمت کی طرح منہ کر کے عبادت کرنے کی چیز. یہ اتفاق کو اتحاد کو جنم دیتی ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ کو تو جو بھی عبادت کرے جس طرف بھی منہ کر کے کرے اللہ کو پہنچتی ہے. لیکن یہ جو حکم دیا گیا ہے اصل میں اللہ کے حکم کی بجا آوری کا ثواب ملنا ہے. اللہ نے حکم دے دیا کہ بیت المقدس کی طرف فلاں لوگ منہ کر کے نماز پڑھنے, تو یہ نہیں ہے کہ اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تو اللہ کو پہنچے گی اور دوسری طرف منہ کر کے پڑھے تو اللہ ادھر اللہ کا کوئی تعلق نہیں ادھر نہیں پہنچ سکتی. یہ نہیں مطلب, مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی بجا آوری کا ثواب ملنا. جب اللہ کا حکم یہ تھا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کیا جائے تو جنہوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ان کی نمازیں اللہ نے قبول فرمائی کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکم کی بجاوری کی. اور جب اللہ نے حکم دے دیا کہ وہ منسوخ اور خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے تو اب اس لیے نہیں کہ اگر اب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے گی تو اللہ اس طرف نہیں ہوگا اور اللہ کا اس کا تعلق منقطع ہو گیا, یہ نہیں ہے مطلب. اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو گئی, اس واسطے قبول نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اے نماز ولو حسما وجہ اللہ, جدھر بھی منہ کرو گے ادھر ہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, اللہ کی ذات کا تعلق ہے. یہ اس کے تعین یہ صرف حکم کی وجہ آوری کے لیے ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اب بھی اگر تم اسواری پر اسوار ہو اور تم نے نفل پڑھنے ہیں تو شریعت نے اجازت دی جدھر تمہاری اسواری کا منہ ہے ادھر منہ کر کے نفلی نماز پڑھ لو گے تو اللہ قبول کر. اچھا تو فرمایا وللہ المشرق والا, اور ان کا رد کیا جو سادہ لوگ مسلمانوں کو پھسلانے کی کوشش کرتے ہیں, اللہ ہی کے لیے مشرق ہے اللہ ہی کے لیے مغرب ہے. فرمایا مشرق و مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں. فین تولو, جہاں کہیں تو منہ کرو گے فسم وجہ اللہ, وہیں اللہ کا چہرہ ہے. ان اللہ باسن علیم, اللہ تعالیٰ وسط والا ہے علم والا ہے. جی عزیز آپ کے بہت جلدی یہ مسئلہ آ رہا ہے جہاں سے دوسرا سفارہ شروع ہو رہا ہے وہاں یہ بتایا جائے گا کہ حدیث کی وجہ سے رسول اللہ علیہ وسلم نے ادھر منہ کیا تھا اور یہ عید اس حدیث کی ناسخ ہے. اللہ کا حکم تھا تبھی تو فرمایا بما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا. بما جعلنا پہلے قرآن کی آیت تو نہیں ہے نا, تو وہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبلے بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تھے اللہ نے اس کے بارے میں اپنی طرف اس کی نسبت کی. بما جعلنا, تو ثابت ہوا کہ اللہ نے حکم دیا تھا رسول اللہ کو کہ بیت المقدس کی طرف ہو کر کے نمازیں پڑھنا ہے. یہ بات آگے آئے گا. فرمایا وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمنا اللہ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل له ما فی السماوات والارض کل له قانتون. اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں کے اختراع کا ذکر کیا. ان کا یہ گمان تھا نا کہ جنت ہر ایک کا کہ جنت صرف ہمارے لیے دوسرا کوئی نہیں جائے گا. تو اب اس کے بعد ان کی بعض اور قباحتوں کا بیان ہے اور مشرکین کی قباحت کا بیان ہے, جبکہ انہوں نے یہ دعویٰ کر رکھا تھا کہ اللہ کی اولاد ہے. چنانچہ یہودیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے, عیسائیوں کا یہ تھا کہ مسیح اللہ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, اور مشرکوں کا یہ عقیدہ تھا کہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. اللہ نے سب کی تکذیب کی اور ان کے دعوی جات کو دلائل کے ساتھ رد کیا اور برہان قاطع کے ساتھ رد کیا. فرمایا وقال اتخذ اللہ ولدا, اور کہا انہوں نے کہ اللہ پکڑنے والا ہے اولاد کو. سبحانہ, اللہ تعالیٰ کی ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں, بلکہ اسی کے لیے ہر وہ چیز ہے اس کے ملک میں, اس کی قدرت میں جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے. قل اللہ قانتون, یہ سب کے سب اللہ کے فرما بردار ہیں. دیکھو اولاد کا ہونا تو اس کے محتاج ہونے کی دلیل ہے. اولاد کو لوگ کیوں ترستے ہیں کہ جب بوڑھا ہو جاؤں گا خدمت کون کرے گا, بیمار ہو جاؤں گا سنبھالے گا کون, مر جاؤں گا نام باقی نہیں جانا. تو یہ تو محتاجگی کی دلیل ہے. اولاد کا ہونا, اولاد کی ضرورت, یہ کس چیز کی دلیل ہے؟ احتجاج کی. تو اللہ کے لیے اولاد کی نسبت کرنا یہ بہت بڑی اللہ مجدہ کی توہین ہے. فرمایا تمام کائنات اس کی قبضہ قدرت میں, سب اس کے فرما بردار ہیں. بڑی السماوات والارض اثر نو, وہ پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو اور زمینوں کو. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَوْ كُنْ فَيَكُونُ, جب کسی امر کا فیصلہ کرتا ہے تو سوائے اس کے لیے کہتا ہو جا, پس وہ ہو جاتا ہے. بدا کا معنی مبدے اور بدی, کسی چیز کو پیدا کرنا بغیر اس کی مثال کے. آریہ سماج وغیرہ کا رب ہے جو روح کی قدامت کے قائل ہیں. اللہ نے بدی السماوات والارض, یہ فرمایا وہ مادے اور روح کی قدامت کے قائل ہیں. اللہ فرماتے ہیں غلط ہے, کوئی چیز بھی نہ تھی بغیر مادے کے جو قدیم میں ہو. اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا, زمین کو پیدا کر لیا, ارادہ فرمایا اور جو کچھ چاہا, جس کے متعلق ارادہ کر لیا اس کا کوئی پہلے مادہ نہیں ہے لیکن ہوگی. تو فرمایا وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمنا اللہ وتعطینا آیا کذلک قال الذین من قبل مثل قولهم تشابت قلوبهم قد بین الآیات لقوم یوقنون. کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے, کون مراد اس سے؟ مشرکین, جہل, کفار قریش وغیرہ. کیا کہا؟ لولا یکلمنا اللہ, اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا؟ بالمشافہ, یا واج ہم پر کیوں نہیں نازل کر دیتا؟ جس واج میں اللہ کہہ دے کہ محمد بھائی اللہ کا رسول ہے اس کو مانو, یا ہمیں اللہ تعالیٰ سامنے مخاطب کر کے کلام کرتا کہ لوگو میں نے آپ محمد رسول اللہ کو اپنا رسول بنا لیا ہے تم اس کو مانو. فرمایا کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے, یعنی کون؟ جو اللہ مشرکین اور کفار قریش وغیرہ, کہ کیوں نہیں کلام کرتا اللہ ہم سے, یا کیوں نہیں آئی ہمارے پاس کوئی نشانی اس بات کی؟ اسی طرح کہا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے, مثل ان کے کون تھے؟ ان کے دل ایک دوسرے سے مل گئے ہیں. بے شک ہم نے آیات کو واضح کر دیا ہے قومی یو قانون, ایسی قوم کے لیے جو یقین کرنے والی ہے. فرمایا کہ جیسے یہ باطل باتیں کرتے ہیں اسی طرح جو پہلے مکذبین تھے پہلے نبیوں کے انہوں نے بھی ایسی باتیں بنائی تھی. فرمایا انا ارسلنا قبل حق بشیرا ونذیرا ولا تسألن اصحاب الجحیم, بے شک ہم نے تمہیں حق کے ساتھ پیغمبر بنا کے بھیجا ہے, خوشخبری دینے والا مومنوں کے لیے جنات کی اور ڈرانے والا کافروں کے لیے جہنم سے, اور تم اصحاب جہیم کے بارے میں سوال نہیں کیے جاؤ گے تو بتاؤ یہ کیوں جہنم میں گئے ہیں. جو نئے ایمان لائے ان کی بدبختی, وہ اللہ کے دربار میں جواب دے خود ہوں گے. بلند ترسان تر یہود ولن سوارا حتہ تبہ ملتم کل اند اللہ ول خدا ولن اتباع احوا بعد الذی جاءک من العلم ما لک من اللہ من ولی الارشید. فرمایا اور ہرگز نہیں راضی ہوں گے تجھ سے دو گروہ, کون کون؟ یہودی اور نصارا, حتیٰ کہ تب راضی ہوں گے کہ آپ اسلام کو چھوڑ کے تو ان کے دین کی پیروی کریں, حتیٰ کہ آپ پیروی کریں ان کی ملت کی ان کے دین کی. کل کہہ دو ان حد اللہ, بے شک اللہ کی ہدایت اصل ہدایت وہی ہے اور وہ ہدایت دے کے مجھے بھیجا ہے. والا ان اتباع ہوں, اور اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں بعد اس کے جو آپ کے پاس علم آ گیا تو پھر اللہ کی طرف سے تمہارا کوئی دوست اور کوئی مددگار نہ ہوگا. ہدایت تو ساری کی ساری اللہ کی ہاتھ میں, تو تمہاری حفاظت کرنے والا ولی تم سے دردناک کام کا دفاع کرنے والا اللہ کے کوئی نہیں ہوگا اگر تم ان کی پیروی کرو گے اس اپنے شریعت کو چھوڑ کر. الذین آتیناہم الکتاب یتلون تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون. فرمایا وہ لوگ ہم نے ان کو کتاب دی, وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں حق تلاوت کرنے کی, یعنی جس طرح کے تلاوت کرنے کا حق ہے اس کو پڑھتے ہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے, فرمایا کہ اولئک یہ وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں, اور جو شخص کے اس کے ساتھ کفر کرے بس وہ لوگ حقیقت میں خسارہ اٹھانے والے ہیں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا. ٹھیک ہے, ہاں جی جمعہ کی داڑھی میں نے تو یہاں نہیں پڑھانا, میں نے تو ٹانگے پہلے جا کے پڑھانا ہے, تو مجھے بھی تو جمعہ کی تیاری کرنی ہے. پھر یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی, اور بے شک میں نے تمہیں فضیلت دی جہانوں پر. وقت تک یومن ایسے دن کے عذاب سے ڈر جاؤ جو نہیں کفایت کرے گی وہاں کوئی نیک جان بد جان سے کچھ بھی, اور نہ اس سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا, اور نہ سفارش ان کو نفع دے گی اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلٌ لِّلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ. دیکھیے بھی اللہ تعالیٰ نے پہلی آیتوں میں بنی اسرائیل پر طرح طرح کے انعامات کا ذکر کیا اور ان کی نشکری کو بیان کیا, ان کی سرکشی کو بھی بیان کیا, اور ان کے منکرات قول اور ان کے منکر اعمال کا ذکر کیا. اب چلتے چلتے ان کی بات ابراہیم علیہ السلام جو ابو الانبیاء ہیں ان کے ساتھ جا ملی, کہ یہ ویسے تو یہ دعویٰ کرتے ہیں یہود بھی اور نصارہ بھی کہ یہود ابراہیم علیہ السلام اور کی اتباع کا جی, اور وہ اس کی فضیلت بیان کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے فضائل مناقب. تو بتایا جا رہا ہے اگر تم سچے ہوتے اس دعوے میں تو پھر تم پر واجب تھا کہ جو امام کائنات محمد رسول اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا مظہر بن کے آئے ہیں ان کی پیروی کرتے ہیں, اور اس دین میں دین قویم میں آپ داخل ہوتے. کیوں؟ اس واسطے کہ محمد رسول اللہ ابراہیم خلیل علیہ السلام کی دعوت کا مظہر ہے, کیونکہ انہوں نے بیت اللہ کو تعمیر کیا اور بیت اللہ کے حرم ہونے کی دعا مانگی وہاں بیٹھے نے, اور پھر انہوں نے یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ وبعث فیہم رسولا من انفسہم, اب رسول ان کی انفس سے آ گیا. دیکھو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دونوں نے بیت اللہ تعمیر کیا ہے, اسحاق علیہ السلام کا تو شامل نہیں ہے, ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام یہ دونوں بیت اللہ کو تعمیر کر رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام اس تعمیر بیت اللہ میں شامل ہے نہیں ہے؟ تو باپ بیٹا جب تعمیر بیت اللہ کی پایا تکمیل کو انہوں نے پہنچائی تو باپ بیٹے دونوں نے دعا مانگی کہ اللہ ہماری نسل میں تھے, وبعث فیہم رسولا من انفسہم, ان کی جانوں میں سے ایک کو رسول بنا کے بھیج, بہت بڑا رسول بنا کے بھیج. اب اس میں کوئی اسحاق علیہ السلام کا دخل تھا؟ اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے امام کائنات تشریف لائے پیغمبر بن گئے, تو اسماعیل علیہ السلام کی نسل کا جو بھی شخصیت ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں بھی داخل ہے, اور جو اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے آئے وہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے شمار ہوگا. وہ دوسری لڑی ہے اسماعیل والی لڑی اور اسحاق علیہ السلام کی لڑی, دونوں ابراہیم کے ساتھ سے مل جاتی ہیں, لیکن اسماعیلی لڑی اسحاق علیہ السلام کے ساتھ نہیں ملتی, اسحاق علیہ السلام کی اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ نہیں ملتی. تو دونوں باپ بیٹے نے بیت اللہ کو اثر نو تعمیر کیا, اور تعمیر کی تکمیل کے بعد دونوں باپ بیٹے اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ ہماری نسل میں سے پیغمبر بھیج. تو اب یہ کیسے باور کیا جا سکتا ہے کہ دعا اللہ نے ان کی قبول کی اور ان کی نسل میں سے محمد رسول اللہ کو بھیج دیا, اور اگر اسرائیلیوں میں سے آئے تو پھر تو ان کی دعا قبول ہی نہ ہوئی؟ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو یہ بیان کیا جا رہا ہے, میں جلدی جلدی ذرا ترجمہ کرتا ہوں, ٹائم میں آپ بڑی جلدیاں مچا رہے ہیں, اور جس وقت کے ازمائش کی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس کے پروردگار نے چند کلموں کے ساتھ, فتمہن, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پورا کیا, قال انی جاعلک للناس اماما, اور کہا اللہ نے فرمایا بے شک میں تیرے لیے لوگوں کے لیے تجھے امام بنانے والا پیشوا بنانے والا ہوں, قال ومن ذریتی, تب انہوں نے فوراً اولاد کی فکر کی کہ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اللہ میری اولاد میں سے, فرمایا لا ینال وعد الظالمین, تمہاری اولاد میں جو نیک ہوں گے تمہارے صحیح جانشین ہوں گے ان کو امامت ملے گی, ظالموں کو میرا آدمی ملتا. فرمایا پہنچتا فیض جل البیت مصابت الناس امنا, اس وقت کو یاد کرو جبکہ ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لوٹنے کی جگہ بنا دیا یا ثواب کی جگہ بنا دیا, وہ امن اور جائے امن بنا دیا, واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, اور پکڑو تو مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ, وعہدنا الی ابراہیم, اور ہم نے عہد کیا طرف ابراہیم علیہ السلام کی اور اسماعیل علیہ السلام کی, ان طاہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود, کہ تم پاک صاف رکھو میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے, رکوع کرنے والوں کے لیے, سجدہ کرنے والوں کے لیے. دیکھیے نا بھائی, وہ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کوئی ایک چیز میں نہیں ہے, ایک تو وہ 30 خصائل ہیں, 10 سورہ توبہ میں آئی, 10 سورہ مومنون میں آئی, اور 10 سورہ احزاب میں آئی, ان المسلمین والمسلمات والی, سمجھا گی؟ ایک تو یہ مصداق ہے اس کا کہ ابراہیم علیہ السلام کا ہم نے امتحان لیا, اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا باپ اور قوم قبیلہ برادری اور بادشاہ کے ساتھ توحید الہی میں مقابلہ, اس کو پورا کر دکھایا, اور پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا آگ میں جانا, اور پھر اپنی بیوی ہاجرہ کو اور معصوم بچے کو وہ بے آب و گیا علاقے مکہ سرزمین مکہ میں چھوڑ کے چلا جانا, اور پھر لما بلغ ما اسایا جب ساج کی عمر کو پہنچے, جو بچہ ساج کی عمر میں پہنچ کے باپ کے لیے نہایت دل ربا بن جاتا ہے, اس وقت بیٹے کی قربانی کے بارے میں خواب دکھانا, یہ سب چیزیں جو ہیں اس میں شامل ہیں. سمجھا گی؟ یہ ساری ابتلاء ابراہیم کی چیزیں ہیں, اور فاروق اعظم کی روشن دماغ ہونے کا اندازہ لگائیے کہ ابھی یہ آیت نازل نہیں ہوئی اور وہ رسول اللہ سے عرض کر رہے ہیں کہ حضرت جی مقام ابراہیم پر ہمیں نماز پڑھنی چاہیے, نفل پڑھنی چاہیے. اور یہ جو موافقات باری تعالی ہیں ایسے, وہ ان میں سے ایک یہ آیت ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا, یہ جو رائے باری تعالی کے فرمان کے موافق ہوئی ہے. حضرت عمر پہلے اس کی رائے دے چکے ہیں, آیات بعد میں نازل ہوئی, ان میں سے یہ آیت ہے. اور مقام ابراہیم کیا ہے؟ وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے. آج کل وہ پتھر مکفل ہے, سمجھائی نا, اور طواف کر کے, طواف کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ طواف سے جب فارغ ہو جائیں تو پیچھے ہٹ کر کے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کر کے دو نفل پڑے, یہ بہتر اور افضل. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ اچھا, کتنی ہیں تقریباً؟ 18 بن. اچھا جی, آگے بیت اللہ کی تعریف کی گئی ہے کہ خانہ کعبہ وہ مرجع ہے کائنات کا, لوگوں کا, وہ ہر جانب سے وہ آتے ہیں اور جائیں امن ہے. سمجھا گی؟ جو اس میں آ جاتا ہے لچار ہو کے, اس کو اللہ تعالیٰ امن نصیب فرماتا ہے. جو صحیح معنی میں اس میں آ جائے, بیت اللہ کی حج کر لے, اس کے بارے میں حدیث میں آیا کہ ایسا گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آ جایا ہے. ادھر فرمایا ابراہیم اسماعیل علیہ السلام, تم نے بیت اللہ کی تعمیر کو پایا تکمیل تک پہنچا دیا, اب میرا حکم ہے کہ بیت اللہ کی پوری پوری صفائی کا خیال رکھنا ہے, کوڑا کرکٹ تنکے کوئی چیز یاد نہ ہونے پائے, صفائی کا خیال رکھنا ہے, پوری پوری صفائی کا. اب بتاؤ, بچوں کو جنم دینا بیت اللہ میں, اس سے بیت اللہ کی صفائی ہوگی؟ اور بچوں کو, بچوں کا بیت اللہ میں جنم دینا, اس میں بیت اللہ کی صفائی ہو سکتی ہے؟ نہیں. علی مرتضیٰ کی پیدائش بیت اللہ میں, یہ بیت اللہ کی طہارت اور صفائی کا بحث ہو سکتی ہے؟ نہیں. اگر بیت اللہ میں پیدا ہونا, ہونے کی اجازت ہوتی, بیت اللہ میں پیدا ہونا بیت اللہ کے شان کے منافی نہ ہوتا, پیدا ہونے والے کی عظیم عظمت ہوتی, تو اللہ کی قسم کھاتا ہوں پھر ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش بیت اللہ میں ہوتی, امام کائنات کی پیدائش بیت اللہ میں ہوتی. اور پھر ایک علی مرتضیٰ شیر خدا, ہمارے دلوں کی دھڑکن, آنکھوں کا سرور, اگر وہ اکیلے ہی بیت اللہ میں داخل ہوئے, پیدا ہوئے ہوتے تو بیان کرتے, لیکن یہ کتنی ستم ظریفی ہے, جیسے علی مرتضیٰ بیت اللہ میں پیدا ہوئے, اسی طرح امام کائنات کے جلیل القدر صحابی حضرت حکیم بن ہشام بھی تو بیت اللہ میں پیدا ہوئے, ان کا نام کیوں نہیں کبھی آیا؟ ان کے نام کے اشتہار کیوں نہیں چکے کہ مولود خانہ کا با دل کا ایزن قسمت زیزا. جاؤ سیرت ابن ہشام ذرا اٹھا کے دیکھو. ہاں جی, اسحاق کو علیہ السلام تعمیر بیت اللہ میں شامل کیوں نہیں کیا گیا؟ اسحاق علیہ السلام کا یہاں بسیرا ہی نہیں تھا، نہ اس کی والدہ والدہ کا اور نہ ہی حضرت اسحاق علیہ السلام کا، یا تو حضرت حاجرہ علیہ السلام ان کے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام کا بسیرا. اچھا جی، ہاں فرمایا غریب قال ابراہیم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال من كفر فأمته قليلا ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصير. اور اس وقت کو یاد کرو جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، رب اے میرے پروردگار، براہ راست دعا مانگی جا رہی ہے ڈائریکٹ، اے میرے پروردگار اجعل هذا بلدا، بنا دے تو اس شہر کو بلدا آمنا امن والا، برزق اہلہ اور اس کے اہل کو رزق دے پھلوں، من آمن منہم باللہ جو بھی ایمان لایا ان میں سے اللہ پر اور دن آخرت پر، ومن کفر اللہ نے فرمایا میں ان کو بھی رزق دوں گا جنہوں نے کفر کیا، فمتعو قلیلا پس پھر فائدہ دوں گا ان کو تھوڑا دنیا میں، ثم ارسلوا الی عذاب النار پھر لاچار کر دوں گا اس کو جہنم کے آگ کی طرف، عذاب کی طرف، بئس المصیر اور وہ بہت بری ہے پھرنے کی جگہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ نے قبول فرمائی، اس شہر مکہ کو اللہ نے مکہ مکرمہ کو امن والا بنا دیا، اور یہ دعا مانگی کہ اللہ ان کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق دے. چنانچہ یجبا الی ثمرات کل شیء، ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں قبول کی اللہ نے کہ کہیں کے گاؤں، کہیں کی اراضی، کہیں کی فیکٹریاں، لیکن جب وہ تیار ہو جاتے ہیں باغ پھلوں کے اور فیکٹریوں کے اچھے سے اچھے مال، تو وہ کھچے کھچے آ رہے ہیں کھانے کا، بیت اللہ والے شہر مکہ مکرمہ کی. آپ جب بھی جائیں گے اس دور کے بہترین پھل آپ مکہ کی منڈی میں پائیں گے، حالانکہ مکہ کا علاقہ اب بھی پتھیلا رہتا ہے اور وہاں کوئی بھی پھل نہیں ہوتا. دنیا بھر کی ترقی یافتہ ملکوں کی فیکٹریاں جو اچھے سے اچھے مال تیار کرتی ہیں ان کا رخ کدھر ہو رہا ہے؟ مکہ مکرمہ کی طرف. یہ اللہ نے اپنے مقبول بندے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعا قبول فرمائی ہے یہ اس کے نتائج میں سے. اللہ اکبر کبیرہ. وَإِذْ يَرْفَعُ ابراہیم القواعد من البيت واسماعيل، اس وقت کو یاد کرو جبکہ ابراہیم علیہ السلام بنیادیں اٹھا رہے تھے بیت اللہ کی اور ان کے ساتھ زادے اسماعیل علیہ السلام، ربنا ساتھ ہی ساتھ یہ دعا کر رہے تھے کہ اے ہمارے پروردگار تقبل منا، ہم سے یہ نیکی قبول فرما لے، بے شک تو ہی سننے والا ہے جاننے والا ہے. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اے ہمارے پروردگار تو ہمیں اپنا خصوصی فرما بردار بنا لے اور ہماری ذریت اولاد میں سے فرما بردار مسلم بنا لے، لک جو تیرے فرما بردار ہوں، وارنا مناسکنا اور ہمیں ہمارے حج کے مناسب دکھا دیں، وتب علینا اور ہم پر رجوع فرمائے رحمت کے ساتھ، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو ہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا الرحیم، یا اللہ تو ہی ہے مہربانی کرنے والا. ومن ذریتنا امت مسلمت لک، یعنی وجعل من ذریتنا من یسلم وجہ لک، کہ ہماری اولاد میں سے ایسے لوگوں کو پیدا کر، ان کو توفیق دے کہ وہ تیرے مطیع تیرے فرما بردار ہو جائیں، اور ہمیں ہماری عبادت کے شرائع اور ہماری حج کے مناسک کی یا اللہ معلوم کرا دے. تو بلائنا انک التواب الرحیم. اور پھر دعا مانگی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام باپ بیٹے نے جب بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہو گئے یہ بھی دعا مانگی اے ہمارے پروردگار تو بھیج دے ان میں بہت بڑے رسول کو. یہ تنوین تعظیم تم رسول عظیم اس کے شایان شان رسول بھیج من ہوں جو انہی میں سے ہو مکے والوں سے ہو یتلو علیہم آیاتک وہ تیری آیتوں کی ان پر تلاوت کرے ویعلمہم الکتاب اللہ وہ جو کتاب تو نازل کرے گا اس کے الفاظ کی بھی تلاوت کرے ویعلمہم الکتاب اور اللہ جو کتاب نازل کرے گا اس کی تعلیم اور تفسیر بھی وہی ان کو بتائے تعلیم دے ان کو والحکمت اور حکمت کی تعلیم دے. اللہ نے فرمایا نا کہ ہم نے کتاب اور حکمت نازل کی ہے دوسری آیت میں تو حکمت سے مراد حدیث رسول تو حدیث رسول بھی یا اللہ تو اس کی توفیق دے کہ وہ تیری کتاب کے الفاظ کی بھی تلاوت کریں اور وہ حکمت جو تو حدیث اس پر نازل کرے گا اس کے ساتھ وہ کتاب اللہ کی تعلیم دے کتاب اللہ کی تفسیر سکھائے وَيَزَكِّيهِمْ اور ان کا تزکیہ کرے اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بے شک تو یہ غالب حکمت والا. ابراہیم نے کعبۃ اللہ کے امام کی دعاؤں کو جبکہ آپ کو مسلمان امام بنے ہی نہیں بلکہ مسجد نبی کے امام آپ یہ فرمائے کہ پہلا محبت واج وہ مکہ مکرمہ ہے کہ مدینہ منورہ ہے اور مدینہ منورہ ہے مکہ مکرمہ ہے اور امام کائنات کو جب اللہ نے مبعوث فرما دیا رسالت عطا کر دی اس وقت امام کائنات مدینہ منورہ میں تھے کہ مکہ مکرمہ تھے مکہ مکرمہ میں تھے اور اب امام کائنات مدینہ میں بیٹھے ہوں وہ خیبر کی سرزمین میں ہوں وہ جنگ تبوک کے علاقے میں ہوں وہ اونچ کے مقام میں ہوں امامت پوری امت میں اسی ہستی کی ہے جن کو مکہ مکرمہ میں قریشوں میں ہاشمیوں سے اللہ نے نبوت دے کے بھیج دیا. بات سمجھ میں آ گئی اور اسی کی امامت کی قبول ہوگی ساڑھ ڈیڑھ اینچ کی مسجد کا امام ہو اسی کی امامت قبول ہوگی جو اس کی امامت میں چل کے امامت کرائے دوسرے کسی کی امامت تیم بن حزام کو اگر مولود کعبہ ہم تسلیم کریں تو وہ طہارت کعبہ کے خلاف نہیں بالکل خلاف ہے دونوں خلاف ہے پھر مناف کو مطالعہ کرنا پڑتا یہی تو میری بات کا مطلب ہے لیکن یہ بھی تو اتنی غریبی ہے کہ دو صحابی جو ہیں وہ بیت اللہ میں جنم لے ان کی پیدائش مولود کعبہ ہو ایک کو تو اچھالا جائے اور دوسرے کا کبھی نام بھی زبان پر نہ آئے. اگر یہ فضائل مناقب ہے میں سے ہیں تو ان حکیم بن حزام کے متعلق بھی اشتہار چھپایا کرے نا ان کو بھی فضائل میں سے یہ سلیل بیان کیا کرے. اچھا جی تو حکمت حدیث نبوی یہ بھی اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے محمد رسول اللہ علیہ وسلم پر جیسے کہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جیسے کہ قرآن یہ نقش قطعی ہے اور حجت ہے اسی طرح حکمت بھی حجت ہے کیونکہ جس طرح قرآن اللہ نے نازل کیا ہے محمد رسول اللہ پر اسی طرح حکمت یعنی حدیث نبوی کو بھی اللہ نے اپنے نبی پر نازل کیا ہے اور وہ فقہی اجتہادی کلیات بھی اللہ کی طرف سے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ اگر کسی حضرت کے اجتہادی مسئلہ خلاف ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فوراً واج نازل کر کے اس کی تصحیح کرتا ہے, کیونکہ امام کائنات کے اجتہادی مسئلہ جو کلیہ کے طور پر نبی پر نازل کیا جائے اس کی جزیات میں سے کسی جزی میں اگر غلطی ہو جائے تو امت کے لیے وہ حجت بنے گی, اس لیے اللہ فوراً اس کا ازالہ کرتا ہے. واج یہ بہت لمبی چوڑی بات ہے جو میں نے کہہ دی ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کروں. شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر علی ابن ابن ابی طالب کو ہم مولود کعبہ نہیں مانتے تو آپ کو اس کو دوسرا اثر دکھا دیں کہ وہ کسی دوسری جگہ اگر وہ پیدا ہو گئے. اسی کو تو والے کھانے کعبہ کے نہیں پیدا ہے, یہ کتنی کبھی بات کی آپ نے, ہم نے کب کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ, ہم تو مانتے ہیں کہ صرف علی ہی نہیں بلکہ علی رضی اللہ عنہ اور حکیم بن ہزام رضی اللہ عنہ دونوں مولود خانہ کعبہ ہیں, ہم تو یہ مانتے ہیں. اچھا جی جی وہ سیاق سما کو دیکھنا پڑے گا, انزلنا کے بعد جو آیا وہ حکمت اسے مراد حدیث نبوی ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ حدیث نبوی کا مفہوم اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے اور الفاظ اللہ کے نبی کے اپنے ہوتے ہیں, اور کتاب اللہ کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں, اور اس میں زبر زیر کی پیغمبر تبدیلی نہیں کر سکتے. ہاں جی ربنا وبعث فیہم رسولا, ہاں ومن یرغب عن ملۃ ابراہیم عز اللہ. اور یار مطلب تو یہ تھا کہ آج ختم ہو جائے سپارہ, پھر اچھا پھر پچھلا ٹائم کرو گے نا, ساڑھے چار بھائی آج ختم ہونا چاہیے سپارہ.